Karolina prowadziła przez ostatnie miesiące i który był też jej takim sposobem na wyżycie się, na przekazanie światu tego, o czym myślę, co jest w mojej głowie, dzielenie się swoimi przemyśleniami dotyczącymi choroby, dotyczącymi szkoły, dotyczącymi relacji ojcowsko-dziecięcych. To był fragment audycji Michała Olszańskiego Godzina Prawdy nadanej w piątek. No i jak Państwo słyszeli, być może w piątek, a być może dowiadują się Państwo właśnie z tego fragmentu, dzisiaj w całości posłuchamy reportażu przygotowanego przez Katarzynę Michalak. Mam nadzieję, że się słyszymy. Dobry wieczór. Słyszymy się. Dobry wieczór. Katarzyna Michalak w studiu Polskiego Radia Lublin. Czy myślisz, Kasiu, że powinniśmy coś powiedzieć przed emisją? Myślę, Januszu, że ta zapowiedź pana Michała i Ryszarda wystarczy i że porozmawiamy może po audycji. No dobrze. To czekamy na ciebie i zapraszamy państwa do wysłuchania reportażu Katarzyny Michalak. Dzień dobry. Słyszymy się. Jesteśmy gotowi? Jesteśmy. Tak. Uwaga, możemy zaczynać. Cześć. Mam na imię Karola. Mamy 13 lat, szare oczy i brązowe włosy. Na pierwszy rzut oka, oprócz niewysokiego wzrostu, nie wyróżniam się niczym. Lecz tak naprawdę w środku nie jestem ani trochę podobna do moich rówieśników. Jak wchodzi do pomieszczenia, to od razu się w tym pomieszczeniu staje tak jaśniej, cieplej. To jest Karolinka, po prostu. Czuła taką misję, że trzeba dodawać otuchy innym. Zorganizowała w trybie kosmicznym pomoc dla tej konkretnej rodziny. To był taki zwierz medialny. Nie bała się mikrofonu, nie bała się kamery, nie bała się swoich myśli. Ten czas tak jakby się zatrzymał. Tak zawsze żartowaliśmy, że Karolina chce ci pokazać radio, mam nadzieję, że nie będziesz tutaj pracować, bo nie jest to praca łatwa. No i Karolina się śmiała, była bardzo dumna z tego, że mogła tutaj przychodzić, że miała tutaj tyle koleżanek, to na każdym kroku była ciocia i wujek. No my jesteśmy generalnie, pracując w tym miejscu, skażeni, w cudzysłowie, tym miejscem i czasem potrzebujemy, czasem chcemy, żeby nasze dzieci uczestniczyły w tym, w czym my uczestniczymy. Bardzo wielu kolegów, bardzo wiele koleżanek przyprowadza tutaj swoje dzieci. Karolina w radiu pojawiła się po raz pierwszy, jeszcze jak była osobą zdrową, pełną życia, pełną energii, takim małym szaleńcem, którego wszędzie było pełno. Przychodziła do radia na Jaśka, do cioci Ewy. Jasiek! Dla dzieci z dziećmi i o dzieciach. Twój radiowy przyjaciel Jasiek. Soboty od godziny 8. Dzień dobry. Nazywam się Karolina Majewska. Mam 5 lat. Dziennikarza, praca to wcale nie jest taka łatwa. Może wszyscy sobie na to zdają, ale to nie jest tak, że dziennikarza, praca to jest tak hop-siup. No i także... Jako mała dziewczynka, pamiętam, po raz pierwszy przyszłaby opowiedzieć, wyrecytować wiersz o psie. W pięknym kapelusiku, z uśmiechem, radosna, pogodna, jak każde kilkuletnie dziecko. Spodobało jej się w radiowym studia, spodobały jej się dzieciaki, życzliwe, uśmiechnięte. Potem coraz częściej przychodziła do Jaśka. Dorastała razem z naszą jaśkową rodziną. Pojawiła się jeszcze przed diagnozą. Bardzo radosna, bardzo pogodna. Pięknie interpretująca teksty. Tak naprawdę my się poznałyśmy w Jaśku, czyli w programie radiowym dla dzieci. I to się jakoś tak naturalnie wszystko potoczyło. My obie od razu złapałyśmy język wspólny. Nadawałyśmy na tych samych falach. Ile my miałyśmy lat, ale ja miałam pewnie tak około 11. Karolina miała z 8 albo jeszcze wcześniej nawet. jak ja ją poznałam, już była chora, ale po Karolinie na pierwszy rzut oka nikt nie mógł powiedzieć, że ona była chora. Jak ja słyszę osoba chora, to myślę sobie o osobie smutnej często, przygnieżdżonej tą chorobą, czy takiej w wiecznym kryzysie. Ja nie mówię, że nie było ciężkich chwil, bo ma je każdy. Ale dzisiaj widzę, że na przykład ludzie są bardziej chorzy na duszy, niż ona była na ciele. Próbowałam wytłumaczyć kiedyś pewnej osobie, na czym polega problem z moją chorobą i dializami. Kiedy tłumaczyłam, że muszę leżeć 12 lub więcej godzin podpięta do aparatury, mój rozmówca odpowiedział: chciałbym tak sobie poleżeć i nic nie robić. Otworzyłam szeroko oczy i już miałam odpowiedzieć coś w stylu: możemy się zamienić, chcesz? Ale wtedy sobie coś uświadomiłam. Nikt tego nie zrozumie. Więc przestałam się już dziwić różnym dziwnym tekstom. Kiedyś nawet usłyszałam, że wyglądam tak młodo, ponieważ dializy oczyszczają mój organizm ze złych i szkodliwych substancji. Ale chyba nie ma się z czego śmiać. Miała 6,5. 6,5 lat, kiedy zaczęła chorować, kiedy pojawiła się choroba, i to był ten pierwszy etap. Kiedy pojawiła się w naszym słowniku rodzinnym, domowym, pojawiło się sformułowanie zespół nerczycowy, coś, o czym nie wiedzieliśmy kompletnie nic. Kolejne słowa, które się pojawiały, to były kolejne nazwy leków, które Karolina zaczynała przyjmować. Była na początku nadzieja, zawsze jest nadzieja, że może uda się z tej choroby jakoś wyjść. Ale choroba niestety w przypadku Karoliny, która jest osobą, była osobą bardzo mocną, no niestety, jeżeli mogła być jakaś komplikacja, to zawsze ta komplikacja była. Przypomina nam się pierwsze spotkanie, kiedy Rysio, tato Karolinki, tak będę mówiła, bo dla mnie ona cały czas jest Karolinką, powiedział mi, że podczas jakiegoś naszego służbowego spotkania, nagrania, że jego córka tutaj jest pod opieką i się leczy, i któregoś dnia ją przyprowadził. Małą dziewczynkę, śliczną dziewczynkę, i tak nasza przyjaźń się zaczęła. Zostałam jej ciocią, szpitalną ciocią, i ta przyjaźń później przerodziła się w przyjaźń taką rodzinną, bo ona obecna była w rozmowach w mojej rodzinie. To, co się działo, jak była w szpitalu, nie tylko u nas, ale i w Centrum Zdrowia Dziecka. Na początku to były zwykłe wizyty, pobyty, leczenie. A kiedy zaczęło się już cała akcja z Nelą, czyli z jej nerką, dla nas wszystkich, nie tylko rodziców, ale i dla personelu szpitalnego, to też były takie dość mocne emocje, czy idzie do przodu, czy idzie do przodu jeden krok, dwa do tyłu. Wiadomo było na pewnym etapie chorowania, że nerek nie da się uratować. Warunkiem przeszczepu nerki było to, że trzeba usunąć jej nerki i te, które ma. Więc kolejny etap to było usunięcie nerek i wcześniej przejście na dializy. No, zaczęły się dializy, hemodializy, które Karolina znosiła bardzo, bardzo, bardzo źle. Później była mowa o przeszczepie i wielka nadzieja, że jeżeli będzie przeszczep, to będzie szansa na to, żeby żyć normalnie, żeby wieść normalne życie. To był taki sukces, kiedy otrzymali rodzice telefon i później tą wiadomością się dzielili z rodziną, ze znajomymi: jedziemy, jest nerka, przeszczep. Nazwa mojej strony, Nela Karoli, wzięła się stąd, że moją nerkę nazwałam Nela. Może to się wydawać dziwne, nadawać imię narządowi, ale gdy ten narząd może nie ratuje ci życia, ale daje dużo szczęścia, zaczyna się dziać coś dziwnego. I ja muszę przyznać, że kocham swoją Nelę. Moja przyjaciółka Mania, gdy jej pokazałam zdjęcie USG, powiedziała, że moja Nela jest śliczna, choć jak później mi przyznała, nienawidzi biologii. Fajnie jest mieć takich przyjaciół prosto z serca. Dzięki, Marysiu, że jesteś. Ta choroba była ciężarem, ale Karolina z nią sobie radziła. Rozmawiałyśmy o chorobie, tak, ale to myślę, że będzie nasz sekret. Każdy ma czasami ciężkie chwile i od tego są przyjaciele. Ktoś kiedyś powiedział, że przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, gdy nasze skrzydła zapominają jak latać. Coś w tym jest. I to nie jest tylko tak, że kiedy Karolina miała problemy z chorobą, to byłam ja. Kiedy ja miałam problemy, ona też była. I myślę, że te ciężkie chwile umocniły tą naszą relację, ale nasza relacja nie była zbudowana tylko z ciężkich chwil. Ona zawsze mówiła o tym, że chciałaby żyć normalnie, zwyczajnie, po prostu. Pewnie myślała sobie bez bólu, bez dializ, bez rozstań z najbliższymi, z przyjaciółmi, ale nigdy o tym nie mówiła. O tym nie. Mówiła natomiast często o tym, jak ważne jest, by pamiętać o innych. Niewątpliwie wynikało to z jej doświadczeń. Ja pamiętam taką historię, kiedy w ramach akcji, no bo oczywiście akcja Pomóż Dzieciom i Jasiek to jest znak równości. Oni wszyscy czuli się właścicielami tego pomysłu. I pamiętam, kiedy rozpoczynały się rejestracje sztabu w szkołach, tu, tam, Rysio Majski, tata Karoliny, który wspierał i pomagał antenowo, pojechał do jednej z rodzin. Poprosiłam go o to, by tam zapukał do drzwi. To była bardzo skromna rodzina. W pomieszczeniu, w którym mieszkały dzieci, znajdowało się też palenisko. Niewiele było zabawek, nie mówiąc już o wiktuałach. Rysiu pojechał z mikrofonem i z paczką. I pojechała z nim Karolka. Ona zobaczyła to mieszkanie i poznała dziewczynki mieszkające wraz z mamą. I to była pierwsza akcja Karoliny. Wróciła do domu. Najpierw przejrzała swoje zasoby zabawkowo, ubraniowo, wiktuałowe, po czym wymyśliła akcję domową, czyli pukała od drzwi do drzwi, informując o tym, że to jest właśnie akcja serca i ona wie, dokąd pójdą te dary. I jest taka potrzeba. Zorganizowała w trybie kosmicznym pomoc dla tej konkretnej rodziny. W swoim bloku. Uaktywniła swoich sąsiadów, swoje koleżanki, których nie znała być może dotychczas. Ponieważ ciągle muszę trzymać dietę i nie mogę nawet zwykłych, ugotowanych jajek, wyobraźcie sobie, jak ciężkie były dla mnie święta wielkanocne. Normalnie koszmar. Wszystko musiałam mieć oddzielne, zupę, obiad i inne dania. Ale ja się tak łatwo nie załamuję. Co prawda przed świętami miałam trochę strachu, ale potem było wszystko w porządku. Zauważyłam również, że za dużą wagę przywiązujemy do jedzenia i jego ilości. Zamiast skupić się na rodzinie i może zamiast jeść kolejny kawałek ciasta czy jeszcze dokładkę sałatki, usiądźmy razem i pooglądajmy rodzinne albumy. Pamiętam jak dziś, kiedy po przeszczepie mogła w końcu wyjść z domu. Z Piotrem, swoim bratem i z Ryśkiem przyszli tutaj do mnie z ciastem, które Karola sama zrobiła. Pamiętam, ona bardzo chciała tutaj przyjść, tak podkreślała się, bardzo cieszyłem, bo nigdy nie ukrywałem, że miałem zawsze słabość do Karoliny. I kiedy ona przyszła z tym ciastem, taka dumna powiedziała o to moje ciasto, tutaj specjalnie zrobiłam dla księdza, bo chciałam się podzielić. Naprawdę byłem tak wzruszony i kiedy byłem blisko niej, wiedziałem, że człowiek nie może zatrzymywać się na sobie, na jakichś swoich problemach, kłopotach. W ogóle to nie istniało. Jeżeli ja mógłbym określić kurs, który obrała sobie Karolina, to niewątpliwie jest to kurs wielkiej wrażliwości na drugiego człowieka. Tak to określił. Ona bardzo kochała rodzinę,

i Karolina była dializowana w domu. Połowa dnia, 12 godzin, to była dializa. I ona była do łóżka przywiązana tak naprawdę przez tych 12 godzin. Potrafiła sobie w tym łóżku, jeśli można tak powiedzieć, zorganizować całe życie. Tam były książki, tam były później, można było znaleźć jakieś, nie wiem, kanapki, talerze, piloty, baterie, telefony, ładowarki i tak dalej, i tak dalej. Ale pogodna, uśmiechnięta w miarę oczywiście możliwości i to był kolejny etap i właściwie dializy otrzewnowe, kolejne marzenia o przeszczepie. Chyba bardziej nasze marzenia, bo Karolina nie wiem, czy chciała mieć przeszczep kolejny. Często mówiła, że się boi tego nowego przeszczepu, bo wiedziała, co to może oznaczać. Ania, mama Karolinki, wprowadziła, myślę, że to ona, coś niesamowitego w domu, że potrafiła tak pokierować ich życiem rodzinnym, że nie było zaburzenia rytmu rodziny, tylko choroba wpisywała się w ich harmonogram, no bo inaczej by się nie dało żyć. Pamiętam, jak opowiadała, tu tabletki, tu jedzenie dla Karoliny, tu dla Piotrka, gotowała każdy inną dietę. Coś normalnego to dla nich było. Dla nas, zdrowych ludzi, ja często z takim podziwem patrzyłam, Boże, to tyle można gdzieś ogarnąć. Tu jeszcze lekarz, tu szpital, tu praca, jeszcze Piotrek na zajęcia. Rysio świetnie radził sobie gdzieś manewrując i praca, i Karolina. Choć na chwilę posiedzieć, dowieść coś, to co ona chciała. Co to jest strach, Rysiu? Strach? Nie wiem, co ci odpowiedzieć. Co to jest strach? Nie wiem, Kasiu, co to jest strach. Przy niej trzeba było być twardzielem. Ona była bardzo takim uważnym obserwatorem. Ona bardzo uważnie obserwowała nasze miny. Ona uważnie obserwowała lekarzy. My mogliśmy być w samochodzie. Ale nie przy małej. Dziękuję ci za to, że zawsze mogę na ciebie liczyć i za to, że mnie zawsze wspierasz. Niełatwo jest mieć takiego ojca. Nic się przed nim nie ukryje. Czasem myślę sobie, że z jednej strony mam w życiu tak przesrane, ale z drugiej strony mam ogromnego farta, że w tym wszystkim mam kogoś, na kim wiem, że mogę zawsze polegać. To jeden z ostatnich postów. No dobrze, to ja ci odpowiem czymś innym. Też pewnie ciebie zaskoczę, a może nie. Hej, tatku. Dzięki za spełnienie marzenia. Pa! Biegniesz na dyżur. Tak. Te ostatnie dni dała nam czas. Mały książę mówił o tym, że trzeba się oswoić. Ktoś powie, pacjent nie słyszy. Pacjent, który leży w śpiączce, nie czuje. Kiedy się do niej mówiło, kiedy mówiło się o bracie, tętno szło w górę. Leciały jej łzy. Nie wiemy, czy to łzy szczęścia, czy smutku. Czy to był właśnie ten kontakt z nami, żeby nam jeszcze coś powiedzieć. Jej pogrzeb odbył się w dniu Matki Boskiej Anielskiej, święto Karoliny Kuskównej. To też nie było bez znaczenia. Tutaj grupa przyjaciół i znajomych świętej pamięci Karolinki Majewskiej postanowiła, że każdą ostatnią niedzielę miesiąca gromadzimy się na mszy świętej, modląc się za Karola, a później jeszcze będziemy mieli zawsze możliwość spotkania się, by, no właśnie, i pamiętać o jej życiu, i pamiętać o Karoli, a jednocześnie, żeby coś dobrego, mądrego, Bożego i fajnego się zrodziło. w naszych sercach. Cześć dziewczyny. Zapraszam, że Borda przynosi ciasto. Bo zrobiła ciasto. A wy gdzie? Pojawiła się informacja, że spotkajmy się, zróbmy coś, w czym bardzo chętnie by Karolina chciała uczestniczyć, gdyby żyła, bo dziewczyna wyrywała się do wszelkich aktywności takich, które mogą zrobić coś dobrego w takiej najbliższej okolicy, no więc stawiłam się z Marchwiakiem i niech cieszy i raduje. Daje możliwość takich spotkań w kościele i w sali później. Jeżeli zatrzyma się to tylko na czasie, który nam daje Karola, gdzie możemy my nawzajem się spotkać, to już jest bardzo dużo. Myślę, że to jest tak, że życie nas, bo tak podejrzewam, jeszcze zaskoczy, gdy chodzi o to, co się ma z tych spotkań i z pamięci o Karolinie tutaj na ziemi zrodzić. Dla mnie takim świadectwem było to, że Karolina bardzo mówiła, że żyje dzięki lekarzom, dzięki medycynie, dzięki sprzętowi. I być może w tym kierunku to powinno pójść, coś zrobić dla tych dzieci, które chorują przewlekle, być może zmagają się z problemami właśnie lęku przed chorobą, niepewnością. To wszystko, o ile w ogóle można tak powiedzieć, nie pójdzie na marne, bo ona nas naprawdę bardzo wielu rzeczy nauczyła. I myślę, że my sami nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wielu, że to przyjdzie z czasem, jak z tą przypowieścią w Biblii. Zostało coś posiane. Teraz trzeba poczekać. Ważne, żebyśmy tego nie zaprzepaścili, żebyśmy to podlewali. Warto jest ją czasami odwiedzić tam u niej, na cmentarzu na Lipowej. Ona się nie patyczkuje. Myślę, że daje takie małe znaki, tam mruga do nas okiem z góry. Tak wiele można zmienić, jeśli się tylko chce. Karolka nas tego nauczyła. Teraz, gdy do moich 17 urodzin zostały 2 miesiące i tydzień, nie chcę już dalej dorastać. Kocham być dzieckiem, a właściwie nastolatką. Coś czuję, że życie dorosłych nie jest wcale takie łatwe, jak mi się kiedyś zdawało. Teraz jest dobrze. Nie jestem ani za duża, ani za mała. Wiele rzeczy rozumiem i wydaje mi się, że ja nie potrzebuję 18 lat, by czuć się dorosłą. Kochani, dziękuję bardzo, że jesteście, czytacie i komentujecie. Życie jest piękne i trzeba z niego korzystać. Całuję was ciepło i miłego wieczoru. Paulina, dodajesz coś od siebie? Tak. Mam na imię Paulina. Jestem koleżanką Karoli. Na jednym z naszych spotkań, na których zawsze dużo rozmawiałyśmy o życiu, o szkole, o wyborach, dostałam od Karoli figurkę aniołka. Takiego z kędzierzawymi włosami, w niebieskiej albie, z harfą, z przymrużonymi oczami. I kiedy dowiedziałam się, że odeszła, to wtedy zrozumiałam, że ten aniołek to jest Karoli wizytówka. I tak myślę, że skoro mam tą jej wizytówkę, to przecież wiem już, gdzie ją znaleźć. I na pewno do każdego, kto słucha tego reportażu, uśmiecha się teraz razem z innymi aniołami. Nela, Karola i Anioł to tytuł reportażu Katarzyny Michalak. No i spróbujemy się jakoś odnieść do tego reportażu w studiu Polskiego Radia Lublin. Katarzyna Michalak, witam ponownie. Jeszcze raz dobry wieczór. No i w studiu w Warszawie wykładowcy Laboratorium Reportażu Marek Miller, Waldemar Strojewski. Może ja zacznę, bo myślę, Kasiu, że było ci podwójnie trudno zrobić tę audycję. No, pewnie niewykluczone, że rodzice Karoliny, brat, słuchają nas teraz, więc nam też nie będzie pewnie łatwo rozmawiać o tym wszystkim, ale no, to była audycja o córce kolegi z pracy, prawda? To prawda i to była ta trudność, ale kiedy podjęłam decyzję, że spróbuję, podejmę próbę przygotowania tego reportażu, natychmiast też myślałam, stworzyłam sobie w głowie takiego wyobrażonego słuchacza przypadkowego, który włącza radio, na przykład wracając w nocy do domu i coś ma z tej opowieści zaczerpnąć dla siebie. I myślałam tak dwutorowo, to było bardzo trudne, bo rzecz dotyczyła żałoby i naszej tutaj radiowej wspólnoty, środowiska, wspólnoty przeżywającej pewną stratę, ogromną stratę. A jednocześnie cały czas myślałam o tym, do czego ta opowieść ma nas poprowadzić, co ma z niej wyniknąć. I to też było trudne, biorąc pod uwagę to, że znam Rysia, znałam Karolę i ta historia była częścią mojego życia również. Mhm. No a możesz powiedzieć o tym, czego w reportażu nie było? No bo wiemy oczywiście co nieco o Karoli, o tym, że była osobą, która działała aktywnie. Jak była widziana w Lublinie? Jak była postrzegana? Karola była zwierzem medialnym, tak jak to powiedział w reportażu ksiądz Mirek Ładniak. Powstało o niej sporo programów telewizyjnych, radiowych, czynnie uczestniczyła w programie dziecięcym Jasiek, więc była rozpoznawalną dziewczynką. Prowadziła blog, ten blog był bardzo promowany też przez rodziców Karoli, więc nasłuchiwaliśmy, co u niej słychać, obserwowaliśmy tę rodzinę, ale chyba dopiero kiedy odeszła, no bo tak to zwykle bywa, ranga jej słów, jej przesłania, jej misji do nas dotarła. Tylko jak to w życiu bywa, tak, te słowa brzmią dla tych, którzy są blisko, a ci, którzy są dalej, śpieszą się, biegną do swoich spraw i natychmiast zapominają. I ja myślę, że kiedy zastanawiałam się, dlaczego wejdę w tę historię, dlaczego przygotuję ten reportaż, to sobie pomyślałam, że to jest taki reportaż, który bierze się z lęku przed ciszą, przed pustką, przed tym, że głos Karoli, którego ona nie bała się użyć, ona nie bała się stanąć przed kamerą, nie bała się wystąpić przed mikrofonem, chcąc coś powiedzieć, to nie było popisywanie się, to nie było gwiazdorzenie, to był konkretny komunikat. I że to ucichnie, że będzie taki fade powolutku, prawda? Wiemy, co to jest fade, montujemy dźwięki, wiemy, co to jest fade. Najpierw słyszymy coś bardzo wyraźnie i potem to cichnie, aż do minimum, aż do zera. I to jest ten, myślę, że ta opowieść bierze się, próba opowiedzenia o Karolinie bierze się z lęku przed tą ciszą. Mhm. Przed tą ciszą. A czego nie ma w reportażu? No ja myślę, że Karola była naprawdę taką aktywistką, społeczniczką. Ona w swoim blogu, który wciąż jest dostępny w sieci, poruszała tematy bardzo istotne społecznie. Wypowiadała się na temat służby zdrowia, funkcjonowania tej służby zdrowia, na temat nietolerancji, sytuacji chorych dzieciaków, sytuacji osób innych, różniących się od tak zwanych normalnych, tak, nastolatków. Także czasem były to bardzo ostre przekazy, bardzo takie, no właśnie, mięsiste. Ona miała temperament i coś konkretnego do powiedzenia. No, twoja audycja na pewno zostanie jako wspomnienie, jako pamiątka, ale no, ciekaw jestem, czy coś więcej, czy z tych spotkań na przykład, o których była mowa w reportażu, coś wynika, czy one trwają nadal? Trwają nadal. Dzisiaj jest ostatnia niedziela miesiąca i była msza, i było spotkanie, i było ciasto. Jeszcze nie wiadomo, czy powstanie może jakieś stowarzyszenie, czy jakaś inna forma zorganizowania się i zrobienia czegoś pod patronatem Karoliny, tak? Korzystania z tej jej energii, z tej jej misji. Tak myślimy o tym, żeby spróbować może zorganizować się w taką grupę, która promuje twórczość chorych dzieci, która umożliwia im zaistnienie, nie wiem, na jakimś... Znaczy głównie myślimy o dzieciach, które mają talent, a są skazane na siedzenie w tych enklawach szpitalnych i właśnie na ciszę. Mhm. Nie widzimy się, Kasiu, ale w trakcie tej audycji my w studiu siedzieliśmy cicho, nie zamieniliśmy ani słowa, więc no, bardzo ciekaw jestem, jak panowie odebrali ten reportaż. Marek Miller? No ja to tak marzę, żeby z panią Kasią jechać co najmniej z Warszawy do Gdańska, żeby móc naprawdę porozmawiać. Więc ja mam tyle natłok różnych wrażeń i myśli, że nie wiem, co powiedzieć, ale może to, że po co to robić, tą audycję, czy o czym ona tak naprawdę dla mnie była. O czym strasznie ważnym ta dziewczynka, myślę, że wyrażała sobie taką bardzo ważną, prostą myśl, że człowiek jest bytem relacyjnym, że człowiek się spełnia tylko w relacji do drugiego człowieka i że ona przy tym wszystkim, przy tej całej tej strasznej chorobie po prostu była normalna. I to jest niezwykłe, bo przecież mogła być zamknięta, mogła być zgaszona, mogła być depresyjna. Myślę, że momentami nawet chyba taka była, bo każdy człowiek przeżywa wszystkie stany, ale to, co mówimy, że ona była medialna, że ona miała coś ważnego do powiedzenia, że to ona, może nie to, co mówiła, ale co chciała przez to powiedzieć, było jakby takie znamienne, prawda, że ona się komuś przydawała, że miała, że odczuwała sprawy innych ludzi, a może to jest rzecz najważniejsze, żeby być przydatnym. No to ona na pewno, nawet będąc taka mała, była przydatna i była fascynująca przez to, że właśnie mówiła o tym, co trudno jest powiedzieć wprost, prawda, że najważniejsza w życiu jest bliskość. No to ona o tym, czuło się, że ona wie, co to jest bliskość w stosunku do najbliższych, do rodziców. Oczywiście to był świat taki dziecka, może naiwny trochę w niektórych sądach, ale no przecież miała tyle lat, tyle miała. Myślę, że jej rodzice no po prostu ją fantastycznie wychowali. No tutaj też myślę, że warto chwilę poświęcić rodzicom. No, tato występował w audycji, sporo opowiadał. Słychać było troskę w jego głosie przez cały czas, ale też padło zdanie o mamie, która potrafiła to wszystko zorganizować. Ten dom, te podwójne diety, te lekarstwa. No, no to jest też... Myślę, że to duży wysiłek. To jest też taki reportaż o jakiejś tajemnicy, że właśnie to my nie wiemy, dlaczego spadają samoloty, dlaczego ludzie się rodzą z takimi chorobami, dlaczego to wszystko... Dlaczego nas to spotyka i właśnie, że nie jesteśmy w stanie sobie tego wytłumaczyć. Ten wątek księdza, mszy świętych jest bardzo ważny. Jest bardzo ważny w tym naszym kraju, dlatego że on pokazuje nie polityczną, a taką po prostu prywatną potrzebę człowieka kontaktu z duchowością, z metafizyką, że to pokazuje tą rzeczywistą perspektywę, że tylko wobec perspektywy Pana Boga możemy sobie różne rzeczy wytłumaczyć, że bez tego życie jest jakąś niewyobrażalnym absurdem i że przypomnienie tego, że ta perspektywa dopiero może dać jakiś spokój wewnętrzny. Spokój znajdziesz tylko w Panu, więc ja myślę, że No, to jest bardzo ważna też część audycji, tak troszkę tutaj ukrywana, ale no co jakiś czas to tam wychodzi i dobrze. Mhm. Waldemar Zdrojewski? No, bardzo mi się podobał ten reportaż. Też popłynąłem tym reportażem, odjechałem, nie odzywaliśmy się faktycznie tutaj. Ten reportaż płynie, to też uderza w takie miejsce, miękkie miejsce, gdzie człowiek nie ma na to właśnie odpowiedzi, jak to się dzieje. Też czuć tą osobowość tej, nawet trudno powiedzieć, czy to młodej osoby, bo ona była bardzo dojrzała. To co ojciec mówił, że była uważna, obserwowała cały czas, że to wszystko... ona jakby spełniała pewną misję też, która jest nam pomocna. I to, co na samym początku tego reportażu powiedziała, że ona jest chora na nerkę, a reszta jest chora na duszę, tak? I ja sobie potem pomyślałem, że jakby tak można było zrobić, żeby ci wszyscy, którzy jutro jadą do pracy, włączyli radio, wyłączyli wszystkie telefony i odbiorniki, które przeszkadzają, i posłuchali tego reportażu, może byśmy się troszkę lepsi stali, nie wiem. Ale takie historie są nam po prostu potrzebne, bo one też jakby myślę, że trochę nas uspokajają, troszkę nam dają taką nadzieję na to człowieczeństwo. Ta duchowość też, którą tutaj poruszył Marek Miller, jest szalenie istotna. I taki mały akcent, który jakby stawia kropkę nad i. Myślę, że to jest coś szalenie istotnego, że jakby to ciasto, które wspólnie też autorka i ta msza, no bardzo tutaj uderzyło w miękkie. Powiedziałaś, Kasiu, jesteśmy częścią tej samej radiowej rodziny. W piątek tato Karoliny był gościem Michała Olszańskiego. Czy dotarły do ciebie jakieś echa tej wizyty w Trójce? O tak, bardzo się dużo dzieje. Wystarczy zajrzeć na Facebooka i to na trójkowy profil. Ile jest tam komentarzy, ile polubień, ile reakcji. Bardzo się z tego cieszymy. Bardzo, bardzo się z tego cieszymy i wierzymy, że to jest jakiś kolejny etap w walce o zachowanie pamięci i przesłania Karoliny. Także to jest jakiś taki kolejny etap. Ja chciałam powiedzieć, bo tutaj wspominali panowie księdza Mirka, on mi powiedział coś bardzo ważnego przed włączeniem rejestratora, zanim zaczęłam go nagrywać. Powiedział, wiesz, odprawiłem w tych dniach chyba z 5 pogrzebów. To byli jacyś znajomi ludzie, bliżsi, dalsi. I wiesz, do tej pory nie miałem czasu usiąść i zamyślić się nad tym, co straciłem. Nie miałem czasu zamyślić się nad tym, co się stało. I dlatego też jest ten reportaż. I każda taka próba chyba ma sens. Zatrzymania, zachowania pamięci, przesłania tej najważniejszej cząstki losu właśnie tutaj. Życie a los. Czy to jest opowieść o życiu Karoliny? Chciałabym, żeby to była opowieść o losie. O losie, o tym kursie, który obrała sobie Karolina. O kursie, który obrała sobie Karolina i którym my też mamy podążać. Jeśli była dla nas ważna, jeśli jej uwierzyliśmy. Mhm. No to w tym, co w ogóle robimy, to jest najważniejsze, żebyśmy przypominali to, co jest między nami, co nas łączy, co jest tak trudno jest jakby powiedzieć inaczej niż przez jakiś prywatny konkret. I no mówiąc krótko, że gdyby powiedzieć, po co jest dziennikarstwo, to ono jest po to, żeby podtrzymywać to, co jest między nami. Ta audycja jakby wdychę tą strzałą tak umiejscowia. I że takie rzeczy jest strasznie trudno opowiedzieć, bo my cały czas mówimy o dziewczynce, żeśmy się Karoliną przejęli, ale przecież tu jesteśmy w tym, jak opowiadać o takich rzeczach. I że to jest niezwykle jakby trudne, że to, że my to tak słuchamy, że to ma taką delikatną tonację, że to po prostu jest tak taktowne też muzycznie.